بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tukiwa tuendelea na darasa yetu manhajia hii, soma fatawa Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala katika kitabu Al-Ajwibatul Mufida an as'ilatil manahijil jadida. Leo, kabla ya kuingia kusoma fatawa Sheikh Al-Fawzan, ningependa kugusia masala au shubha ambayo ahlul bid'ah huieneza, na nitasoma fatwa katika kitabu al-fatawa al-jaliya anil manahij ad-da'wiyya fadilati al-shaykh al-allama Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Na shubha yenyewe iko katika swali lifuatalo, kisha tutasoma yale tuliyokusudia kuyasoma katika fatawa Sheikh Al-Fawzan. Fadilat al-Sheikh Ahmad al-Najmi hafidhakum Allah, hadha kana fi hayati rahmatullah alayhi. Ba'd an-nas yaqulun, hadhihi awatu wasema, عليك أن تأخذ الخير سواء كان من كتاب أو من شريط، وعليك أن تترك الشر والخطأ الذي فيها، فهل هذا الكلام صحيح؟ هليزة الشيخ أحمد النجمي رحمة الله تعالى عليه بهذه يوات وسيمة، ni juu yako uchukue khairi, iwe sawa ni katika kitabu au shariit unaoisikiliza, na uache ile shari na ile makosa yaliyo ndani yake. Je, haya maneno ni sahihi? Kisha akaulizwa kuhusu muwazanat hapa hapa. Ingawa masala ya muwazanat sitayazungumzia kwa sababu tushawahi kuyazungumzia huko nyuma, lakini tutazungumzia kipande cha kwanza cha hili swali. Aljawab, qala rahimahullah binisbati lilfaqrati alula min as-su'al, kile kipande cha kwanza katika swali. Naqulu, tusema la shak anna alkhaira yuhrasu alayhi, jambo la kheri ni lazima mtu aina pupa nalo alipate. Walakin idha wudi'a laka summun fi asali, ikiwa utawekewa sumu katika asali, fahal yumkinu an ta'khudha hadha al-asal wa tashrabahu, waweza kuchukua ile asali iliyo na sumu ndani kisha ukanywa. وتقول هذا خير مع ان فيه سما, kisha useme hii ni khairi hata kama ndani yake kuna sumu. Jawabu la, hakuna mtu anaweza kusema hivi, ni la, لان هذا العسل خلط بما فيه هلاكك, kwa sababu hii asali imechanganywa ndani yake na kile ambacho kitakuangamiza. Idhan فالذي يقول بهذا المبدا لا بد ان يكون عارفا بالخير وعارفا بالشر. يلي انا يسمى وقوله ني لازم اوي ني مجوزي وخيري نمجوزي وشاري, وعارفا بالشر الذي فيه حتى يحذره hajue ile shari iliyoko pale ndani, ili afanye nini? Ajitahadhari na ile shari. Fa inda idhin la ba'sa bidhalika, ikiwa mtu yajua kupambanua baina khairi na shari, la ba's. Au annahu yasta'ridu hadhihi al-ashrata liyanqudaha au ma ashbaha dhalika, au pengine azisikiza zile ashrita cassette na kusoma vile vitabu, ili apate kuvirudi, na yeye ni mjuzi mwenye ilmu katika mambo haya. Lakinna kaunahu yaqulu ana akhudhu ma fiha min alkhair wa huwa la ya'rifu yumayyizu bayna alkhair washarr, fala shakka annahu qad awbaqa nafsahu wa ahlakaha. Ama ikiwa asema mimi nachukua khairi na naiwacha shari, na yeye mwenyewe hajui kupambanua baina ya khairi na shari, bila shaka atakuwa ameiingiza nafsi yake katika maangamivu. Na ndivyo ilivyo awamun nas, utamkuta mtu ami wamuonya kuhusu mtu wa bid'a, akwambia hayo maneno baki nayo mwenyewe, mimi najua kupambanua khairi na shari. Kama wajua kupambanua khairi na shari, ungejua huyu mzushi, huyu mzushi ni mtu wa shari, ukajiepusha naye. Lakini kule kwenda kwako kwa yule mzushi tayari yaonyesha kuwa wewe hujui kupambanua baina ya khairi na shari. Na pengine mtu kama huyo hautamuona hata siku moja, amekaa asikiliza wanaovioni wa sunna wakizungumza, hata siku moja. Lakini akwambia mimi najua kupambanua baina ya khairi na shari. Hii ni shubha ambayo huenezwa na baadhi ya mubtadi'a hizbiyun. Na mtu wa sunna ikiwa shubha kama hii hana jawabu nayo, basi huenda ikamtikisa. Kwa hivyo afahamu jawabu la wanaovioni katika suala kama hili. Na kuna sababu ya kutaja hiyo fatwa mwanzo, kisha tuendelee na haya, kisha tutakuja katika yale malengo insha Allah. Katika kitabu Al-Ajwibatul Mufida min As'ilatil Manahij al-Jadida, Sheikh Al-Fawzan aulizwa swali, hal at-tahdhir min al-manahij al-mukhalifa wa du'atiha yu'tabaru tafriqan lil-muslimina wa shaqqan li-saffihim? Shubha nyingine, je, kutahadharisha watu kutokamana na manahij, mifumo inaukhalifu mfumo wa salaf, manahij zinazokhalifu manhaju salaf, manhaju salafu salih, na kutahadharisha watu kutokamana na walinganizi wa uzushi kama hao, je, jambo hili lazingatiwa kuwa ni sababu ya kuleta furqa baina ya Waislamu na kupasua safu yao? Swali. Qala al-allama al-fawzan, التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف يعتبر جمعا لكلمة المسلمين لا تفريقا لصفوفهم. كتهذري شوات كتكمانا نمناهج نمفوم إنو خليف نميندوك يا دعوة إنو خليف منهج سلف الصالح, jambo hili lazingatiwa kuwa ni sababu ya kukusanya Waislamu neno lao kuwa moja, wala sio kusambaratisha safu yao kabisa kama wanavyodhania baadhi ya watu. Na hii ndio manhaju salaf, kubainisha haki. Kwa kadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin, njia ya waovu julikane na njia ya watu wema julikane. Ama da'i amekaa tu hivi kila siku azungumza maneno umuma ni yale ambayo huyu hayamuudhi, huyu hayamuudhi, sababu aogopa akiingia ndani akianza kuzungumzia kuwa hawa ni wazushi na hawa ni watu wa sunna, basi hapo atanyoshiwa vidole. Sasa hilo aliogopa. Sasa Sasa itakuwa hili lafanywa kwa ajili ya Allah ama kwa ajili ya dunia? Ikiwa wafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajali nini watu kusema? Wala wasichoki. La muhimu uwe na ikhlas katika jambo hilo. لأن الذي يفرق صفوف المسلمين هو المناهج المخالفة لمنهج السلف. Kile kinacholeta tofauti baina ya Waislamu, kinacholeta mfarakano baina ya Waislamu ni haya mifumo inayokhalifu manhaji ya salaf. Tufahamuni kitu kimoja. Inna sunnata wa iqamataha والدعوة إليها لم ولن تكون يوما من الأيام مفرقة لصف المسلمين. سنة نكو اسمامش سنة نكو لنغنية كتك سنة هيجاكوا ولا هيتكوا حتى سيكو موجة كوا نيني كتفوتيش نكو لتفرق بين يوات. ولم يكن التحذير من البدع والأهواء وأهلها أيضا تفريقا لصف المسلمين ولا هيجكوا كتهذري شوات كتوك من نوزوشي نبدع نوات وبدع كوا نكولتا كباسوا صافيا وإسلام بل إن ذلك كله يعتبر جمعا للصف والكلمة. Yote haya zingatiwa kuwa ni sababu ya kuleta umoja wa neno la Waislamu na kuwaleta Waislamu pamoja. Taib, dalili ya hayo maneno nini? Tahdhiru an-nabi sallallahu alayhi wasallam li ashabihi wal khitab 'am li ummatihi min al-khawarij. Tume sallallahu alayhi wasallam amewatahadharisha masahaba wake na umma wake kutokana nani? Na khawarij. Na khawarij ni Waislamu. Katika Waislamu. Wala tukumuona yoyote akisema wajua sote ni Waislamu. Sasa mkilitana huyu khawarij nini hii sasa matatizo hii? Labeling. Na Kiingereza kingi labeling people. Natia watu label. Huyu kadha, huyu kadha, huyu kadha, kama ni labeling alianza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawaita hawa khawarij. Na akawaonya watu kuhusu khawarij. Na akawaonya Waislamu dhidi ya watu wa bid'a. Miongoni mwao hao wanaosema kuwa hii ni labeling, kubandika watu. Huyu kadha, huyu kadha, huyu kadha. Kusema hivyo. Kwa misingi yao ya kibid'a wanaoizua wao. بل السكوت على البدع والأهواء وأهلها وعدم الكلام في المناهج المخالفة لمنهج السلف بدعوى لا تغتاب العلماء ومرة لحوم العلماء مسمومة ومرة لا تشوش على الناس ومرة لا تفرق بين المسلمين ولنتحد ضد عدونا اللدود ومرة بعبارة ساذجة نسمعها كثيرا تردون على إخوانكم وتتركون الكفار والمنافقين والعلمانيين وما أشبه ذلك من العبارات وهي كلمة حق أريد بها باطل. سكيزا فيزوري كواني مزيا يرحمك الله كواني مزيا وتو بيدع نهيزي بيدع كوزي نمزيا نكوتوزنغم زهي مفومو إنو خليف منهج السلف kwa madai kuwa mnasengenya wanaovioni. Wengine wasema luhumul ulama masmuma. Na nani wanaozungumza hapo? Watu wa bid'a. Ama wao wakiwazungumza maulama wa sunna hakuna luhumul ulama masmuma. Sema mwaleta tashwishi kwa watu nyinyi, mwaleta furqa baina Waislamu, tuungane tuwe kitu kimoja dhidi ya adui yetu. Mashaallah. Na ibara zingine, mawarudi ndugu zenu, mawacha makafiri. Na mfano wake katika ibarat ambazo ndizo shubah wanazozitupa watu wa bid'a kwa watu wa haki. Na zote hizi ni kalimatu haqqin urida biha batil. Ni maneno ya haki, lakini makusudio yake ni batil. بل مثل هذا هو من تفريق الصف والكلمة للمسلمين. Mfano wa maneno kama haya ndiyo yanaoleta furqa baina ya Waislamu. Na ukitizama vizuri utakuta yule adui aliyoko ndani ni mbaya zaidi kuliko adui wa nje. Kwa hivyo umsafishe mwanzo yule wa ndani, kisha yule wa nje. Sheikh Al-Fawzan aulizwa tena, al-ba'dhu minan nas hadahum Allah yuqaddisuna ar-rijal wa yata'assabuna li'ara'ihim fama nasihatukum liha'ula. Baadhi ya watu Allah awaongoze na tuongoze sisi pia, huwatukuza watu mpaka wakawa na ta'assub wa rai zao. Una nasiha gani kwa watu kama hawa? Qala Sheikh Al-Fawzan, al-wajibu ittiba' al-haq ma'a man kan. Wajib ni kufuata haki takavyokuwa na yule atakayekuwa nayo. Qala al-Imam al-Awza'i, naduru ma'a sunnati haythu darat. Sisi tuzunguka na ile sunna, kule itakapotuelekeza sisi tutakwenda. Latiba'u ar-rijal al-mukhalifina lil-haqqi, sikufuata watu ambao wanaukhalifu haki. Leo mtu akiambiwa hii ni kinyume na haki kwa sababu ni fulani katika watu anaowapenda, hawaona kila siku yeye katika video zile na nini, afuatiliza maskini, basi hawezi kukosolewa hata akakosea. زكريا ابن يحيى يقول سمعت أبا بكر ابن عياش قال له رجل يا أبا بكر من السني؟ سني ناني متو سنني يوبي؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. نيولي أمبا يبنبوتاج وبدع hafanyi taasub na chochote katika hizo. Kwa hivyo ukiona wewe kukitajwa bid'a, kuwa wasikia wanyezwa nyezwa hivi, wawashwa washwa, ujue umo. Ukisikia bid'a imetajwa, ukisikia watu wa bid'a wametajwa, akitajwa Mufti Menk, nasikia iwaje hapo, mzushi mkubwa yule. Jisufi. Laja humo. Na kuna wengi watakwenda kwenda kumsikiliza. Hawajielewi. Tafsiri suratu Taha, alipofika Ar-Rahman al-Arsh istawa akaruka. Kwa sababu gani? Sababu hapa akipagusa hapa aogopa. Ikiwa ataizungumza haki watu wa batili watamsimamia, na ikiwa atazungumza batili watu wa haki watamsimamia. Kwa hivyo hal ruka birri, tupeni tafsiri yake ya suratu Taha, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Wapi tafsiri? Kifika hapo aruka. Mashallah, si aya ile katika Qur'an? Lakini tizama leo, mtu akitahadharishwa bana, hatutakujua bana, utakujua nini? Chukua, wataka wacha. Yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina. Mwingine huyo yuaje? Ali al-Halabi, jamaa sijui tuna janga gani sisi watu wa Mombasa. Mungu aturehemu. Allah yarhamna. Allah yarhamna wallah. Walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu wannatihatu wama akala sab'u kulluhum fi Mombasa. Hamkuona kwingine. Hawa wengine qarni waja. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim. Hawa wote wanaoviona wametahadharisha, wala si mimi wala si wewe, sisi wanafunzi. Ambia wewe kama nani? Ah, si mimi wala wewe, si chochote. Lakini kuna wanaoviona wakubwa wa sunna watahadharisha. Na ni wajibu juu yako zikikujia habari kama zile kuzifuata. Wala hii haiitwi taklid kama wanavyodhania baadhi ya wasiojua. Ama ni shubha wanaoieneza. Bali ni kukubali khabaru thiqa, khabari ya mtu anayaminika, haiwezekani wanaovioni kama wale walio na uadilifu kuwa wamemzungumzia kwa dhulma. Tizama maneno yao wasema nini na kwa hoja gani. Kwa hivyo tuletewa mufti Menki, hata sijui ni mufti wa kutoka wapi huyo, sijui nani alimpea huo mufti huo. Haya, kitoka huyo aingia Qarni biqurunihi, hakitoka huyo aingia Ali al-Halabi bitamyihi, na watu wa kiweseso msubiri wao ndio watuletea sharishari kama hizo. Sallallahu yahdiana wa iyyahu, wallahu almusta'an. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. نشنغانا واتو أمبو وشيفهام إسناد نو صحيح وإسناد كيش وينك فوات رأي يا سفيان. يقال هذا في سفيان الثوري من علي الحلبي ومفتي منك والقرني. هيا منين ينبيك ومنتك كما سفيان kina Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, watu wakubwa kabisa katika ilmu, ulama us-salaf, aima. Nani hao watu wengine? Pamoja na kwa Imam Ahmad kusema haya sio kuwa sema ni mubtadi, la, aonyesha kukhalifu sunna kwa kumfuata yule atakavyokuwa ni makosa. Sembuse ikiwa ni mzushi itakuwa. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نهاية منين نواجب يوكيل أن يجوك ويففنون ويكوازك ووات. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Ni haram kwa mwenye kujua afiche kile anachokijua katika haki, ukawaacha umma, kesho utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sio ufidhuli au kujitia katika mambo ambayo hayakuhusu. La, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza: du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha. Akatuonya kutoka mana du'atun ala abwabi jahannam, walinganizi katika milango ya moto. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma: yushiku an tanzila alaykum hijaratan min as-samaa. أقول قال الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. من سيما قال الله نيما سيما قال أبو بكر وعمر. ها منين أنبيك أبو بكر وعمر فكيف من هو دونهم فكيف بالمبتدعة. تعصب يا هل يجو يا أخي، ترك التعصب، تعصب للحق، كون تعصب كتك حقي سيكون تعصب نمتو. Kwa sababu ile mtu aweza kupata, aweza kukosea. Kila alichokipata katika haki, kuwa na taasub na haki. Faidha kana hadha at-tahdhir wal wa'id fi ittiba'i afdal an-nas ba'da al-anbiya min ghairi dalil. Ikiwa hii tahadhari na makamio yamekuja kwa wale wanaofuata wabora katika watu baada ya mitume bila ya dalili, fakaifa bitibai man huwa la fil iri wala fil nadhir. Subhanallah, itakuwaje kuwafuata watu ambao ni mambumbumbu, hawajifahamu, hajui gumba la mkono tofauti yake na gumba la mguu, hajui tofauti hiyo. La yaarifu ku'u min bu'u ممن لا يعرف بعلم ولا فضل. هجلكانك وعلم ولا فضل. إلا أنه يجيد شقشقة الكلام كما مفتي منك كلك إنجريزا كينجا كتريمش طن طن طن طن طن بس وسكي راها أولي أزغم زبير الوالدين راح أنا مسكي أبان زغم زكو سمك رموم رفويشي ونسكي كلكي سمفتي منك أنتوا بس منك تكما أنا وكي أكسويدي تويتوا hivi hivi basi ndio munka hivyo. So tafuta ilmu watu za maanza za tafuta ilmu la. Hakuna tasku moja zungumza kuhusu tauhid. Na umuhimu wa tauhid na shirk na bid'a na sunna la. Na wewe angalia. Tizama ule mwaliko ulioalikwa mkubwa sana. Tarehe ngapi umealikwa mwaliko huo? Sema Sheikh Mufti Menk tena Sheikh atawasili Nairobi, Kenya kwa darasa itakayokuwa tarehe 8 Oktoba mwezi ujao, sio? Na tarehe 9 Mombasa, mashallah. Kuhudhuria darasa lazima ujiunge kwa mtandao. Du. Mpaka ujiunge kwa mtandao, yani kujaza nafasi. Maana watu wengi. Yaani huyu mufti akija mpaka mwanzo ujisajili kwa mtandao, kisha na wako watakojisajili eh. Pata taabu siku zote ajui internet, lakini sasa hivi ataijua. Kwa sababu gani? Ataka na yeye awepo katika mikutano kama ile. Wako ambao wataingia katika sehemu kama ile. Na pia wakataja ile maudhuu ambao atayazungumzia. Sema dealing with confusion huko Bomas of Kenya. Halafu refining our character. Mambo kama haya. Mungemwambia azungumze tauhid awalan. Angezungumza kuhusu kullu bid'atin dalala. Bid'a zimeenea nyingi. Shirki zimeenea nyingi, lakini zitazungumzwa maudhuu ambao hazitagusa mtu. Tabia njema, mambo nini, mambo muhimu, sio kuwa si muhimu, muhimu, lakini kuna ya muhimu zaidi yakawachwa. Na haya tuyazungumza, twajua kutazuka raddu fi'li, lakini tushazoea. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن سيسي توامينك الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. الحق منصور وممتحن حق سكوزوت الله سبحانه وتعالى أتي نصور. لكن كنا امتحاني بالي وزكوباتا كأونجوا. فلا تعجب فهذه سنة الرحمن سبحانه وتعالى. هي ndio itikadi yetu ndani ya nyoyo zetu, tuna yaqeen. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ستعلمون إذا انجلى الغبار أحصان تحته أم حمار. Ile vumbi likishatua ndio mtajua kuna farasi pale ama kuna punda. Kwa hivyo hayo ndio tuyafikisha kwa ndugu zetu, wale watakayokubali basi ni khairi kwa wao biidhnillahi ta'ala, na watakayokataa fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawidhu amri ila Allah. الله تعالى نم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.